أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروز من از کتاب الفقه الميسر درسی 89 المسألة السابعة مسئله هفتم در زیر باب هفتم از کتاب صلات که این 35 درس از کتاب صلات می باشد صاحب کتاب می گوید المسألة السابعة حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة يعني حكم نماز كي هنگام كي قامت گفته می شود برای نماز فرضی یک انسان نماز نافله یا سنت نماز سنت را خوانده ایستاده است یا نافله خوانده ایستاده است در این هنگام اقامه نماز قامت برای نماز فرضی گفته می شود پس این انسان چه کار بکند؟ این نماز نافله اش را بخواند یا قطع کند و نماز فرضی را شروع بکند صاحب کتاب می گوید اذا شرع المؤذن فی الاقامت لصلاة الفریضت هنگامی که آغاز بکند شروع بکند مؤذن از آن گوینده برای قامت گفتن برای اقامه گویی برای نماز فرضی وقتی که مؤذن آغاز کرد اقامه نماز فرضی را قامت که گفت فلا یجوز لأحد ان یبتدئ صلاة نافلة پس میگوید جایز نمی باشد برای کسی برای یگان کس جایز و درست نیست که ان یبتدی صلاة نافلة این که آغاز بکند و شروع بکند نماز نافله را وقتی که مؤذن اقامه را شروع کرد برای کسی جایز نمی باشد که نماز نافله را چی سنت باشد چی هر نافله دیگر را آغاز بکند شروع بکند فیتشاغل بنافلت یقیمها وحده عن اداء فریضت تقیمها الجماعت می گوید که پس جایز نمی باشد برای اون انسان که بند کند خودش را مشغول بکند خودش را به نماز نافله که تنها می گذارد تنها می خواند از ادا کردن فریضه که با جماعت می خواند یعنی که او برای اون انسان جایز نیست که خودش را بند بکند به نمازی که به تنهایی آن را خوانده می تواند و بند باشد و مشغول شود از ادا کردن و خواندن فریضه که با جماعت خوانده می شود اگر دیر بکند تأخیر بکند اون جماعت از دست می رود پس از این حساب میگم جایز نمی باشد که انسان خودش را به نماز نافله بند بکند هنگامی که قامت نماز گفته می شود وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم میگه دلیل این گفتمان سخن رسول الله صلى الله عليه وسلم میباشد که پیغمبر صلى الله عليه وسلم میگوید اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه یعنی که هنگامی که قامت نماز گفته شد هنگامی که اقامه گفته شد پس جایز نمی باشد نماز بجز فرض غیر از نماز فرضی دیگر نمازها را خواندن هنگامی که مؤذن اقامت میگوید جایز و درست نمی باشد. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید اخرجه مسلم. این حدیث حدیث امام مسلم هست. این حدیث را امام مسلم تخریج کردگی است در زیر رقم 710 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث حدیث صحیح هست که وقتی که مؤذن اقامه که گفت باید انسان شروع بکند به نماز فرضی را ادا کردن. و رأى رسول الله صلی الله علیه و سلم رجلا، دلیل دویم را می آورد می گوید و رأى رسول الله صلی الله علیه و سلم رجلا یصلی و المؤذن یقیم لصلاة الصبح. می گوید که دید پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرد را که نماز می گذاشت. پیغمبر یک مرد را دید نماز می خواند و المؤذن یقیم لصلاة الصبح، و در حالی که مؤذن و در حالی که از آن گوینده قامت می گفت اقامه می گفت برای نماز صبح، برای نماز بامداد. فقال له، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای این مرد گفت که اتصلی الصبح اربعن؟ گفت ای مرد، آیا تو نماز بامداد را 4 رکعت میخوانی؟ پس رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون مرد این سوال را کرد که آیا تو نماز بامداد را، نماز صبح را 4 رکعت میخوانی؟ در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید اخرجه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در کتاب صحیح مسلم در زیر رقم 711. پس این حدیث هم همچنین حدیث صحیح و درست میباشد. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم به این طریق اون مرد را باز داشت، منع کرد که آیا تو نماز بامداد را، نماز فجر را 4 رکعت میخوانی؟ یعنی وقتی که قامت گفته میشود، وقتی که اقامه نماز گفته میشود، باید انسان خودش را به نماز نافله بند، به نماز فرضی بند بکند، خودش را به نماز نافله نباید بند بکند. پس این بود مسئله اول که وقتی که مؤذن اقامه را شروع میکند غیر از نماز فرضی دیگر نماز، نمازهای نافله را خواندن میگد جایز نمیباشد. این بود مسئله اول. اما مسئله دوم را در زیر این مسئله هفتم بیان میکند. مسئله دوم میگوید اما اذا شرع المؤذن فی الاقامه بعد شروع المتنفل في صلاته. اما مسئله دوم، صورت مسئله چنین است که اذا شرع المؤذن في الاقامه، هنگامی که آغاز بکند مؤذن قامت گفتن را، بعد شروع المتنفل في صلاته، یعنی بعد از آغاز کردن نفل خوان در نمازش، یعنی که یک انسان نماز نافله خوانده ایستاده بود، مثلا سنت خوانده ایستاده بود، در این هنگام وقتی که این انسان نماز میخواند مؤذن اقامه را شروع کرد. مسئله اول، وقتی که مؤذن اقامه گفت کسی نماز نخوانده ایستاده بود. اما در مسئله دوم مؤذن اقامه را شروع کرد، کسی نماز خوانده ایستاده بود، الکی نماز را شروع کردگی هست. میگه فإنه یتمها خفیفة لإدراک فضیلة تکبیرة الإحرام. پس میگه اون انسان فإنه، پس هر آینه اون انسان یتمها خفیفة، یعنی پره میکند اون نمازی نفلیش را، اون سنت را یا اون نفل را خفیفتن یعنی سبوک میگیرد، اون نماز را سبوک گرفته پررش میکند. به خاطر چی سبوک میگیرد؟ میگه لادراک فضیلت تکبیرت الاحرامی، برای دریافت کردن و برای پیدا کردن و رسیدن به فضیلت تکبیر احرام، تا اینکه تکبیر احرام را فضیلتش را دریافت بکند، پس این انسان میگه اون نمازش را سبوک میگیرد، خفیفه میگیرد و خلاص میکند و از پشت امام آن نماز را آغاز میکند. والمبادرتی الى الدخول فی الفریضتی، و مبادره میکند و شتاب میکند و پیش دستی میکند برای داخل شدن در نماز فرضی. یعنی این انسان نه اون نماز نافله را سبوک میخواند برای فضیلت تکبیر احرام را دریافت کند اول، و دویم شتاب میکند برای داخل شدن در نماز فریضه، تا اینکه اون نماز فریضه را با امام ادا بکند. پس این انسان نمازش را سبوک میگرفته است. اگر که پیش از اقامه گفتن امام این انسان نماز نافله را نیت کرده باشد، آغاز کردگی باشد، اما وقتی که مؤذن اقامه را شروع کرد، بعد از اون غیر از نماز فرضی دیگر نماز را خواندن جایز و درست نمی باشد. این بود دو صورت مسئله. صورت اولش پیش از قامت گفتن مؤذن، پیش از قامت گفتن صورت اول بعد از قامت گفتن مؤذن کسی اگر نافله را شروع بکند پس جایز نمی باشد برایش. اما صورت دومی مسئله، کسی که پیش از قامت گفتن مؤذن علکه نماز نافله را شروع کردگی باشد، پس این انسان خفیفه میگیرد، سبوک میگیرد اون نماز را و زود در نماز فرضی با امام همراه میشود. بعد از این صاحب کتاب میگوید و ذهب بعض اهل العلم، میگه اعتقاد دارند بعضی از اهل علم را رأی و فکرشان چنین است که الى انه ان کان فی الرکعت الاولى فانه یقطعها. میگه بعضی اهل علم رأی و فکرشان همین است که انه ان کان فی الرکعت الاولى، هر آینه میگه اگر اون انسان در رکعت یکمی نماز نافله باشد، یعنی که نو نماز نافله را شروع کرده باشد که در رکعت اول بود، حال رکوع نکرده، امام اگر که قامت گفت فانه یقطعها، پس هر آینه میگه اون انسان باید اون نماز نافلهش را قطع بکند، نماز نافلهش را بند بکند و از نماز نافله ببراید. و این کان فی رکعت ثانیتی، و اگر که در رکعت دویم باشد، اگر در رکعت دویم باشد فانه یتمها خفیفتن، پس هر آینه میگه اون انسان اون نماز را سبوک بوت میکند، یعنی نماز را سبوک میگیرد و اون نماز را بوت میکند، زیرا که یک رکعت خواندگی هست یک رکعت دیگر مانده است، اون نماز را سبوک گرفته بوت میکند. و یلحق بالجماعتی، و پیوست میشود میگه به نماز جماعت، آغاز میکند نماز جماعت را با امام، اگر که در رکعتی دویم باشد سبوک میگرفته است. اما اگر در رکعتی اول باشد، بعضی از اهل علم را فکرش همین است که رأی و فتوایشان همین بوده است که اون نماز را قطع میکند، میاد نماز فرضی را با امام ادا میکند، پس اون نافلهش رو میتواند که بعد از فرض ادا بکند، بعد از اونه که جماعت خلاص شد میتواند که اون نماز را که آغاز کردگی بود در اول بعدن اون را بخواند، زیرا که اون نافله را به تنهایی خونده میتواند. اما این جماعت اگر که از دست رفت، نماز جماعت اگر از دست گرفت، دیگر به تنهایی خودش خونده نمیتواند. این بود مسئله هفتم که صاحب کتاب برامان بیان کرد، حکم نماز را که وقتی که قامت نماز فرضی گفته می شود خوانده شود، دو صورت مسئله داشته است. هر دو صورت را صاحب کتاب برامان بیان کرد. با همین باب هفتم از کتاب صلات به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید الباب الثامن، یعنی باب هشتم، فی الامامت فی الصلات، یعنی باب هشتم درباره امامت است، درباره امام شدن، پیش نماز شدن، در نماز پیش در آمدن، در جماعت پیش در آمدن، فی الصلات در نماز، یعنی که امام شدن در نماز چی حکم ها دارد و چی مسئله ها دارد، صاحب کتاب در زیر این باب هشتم در این مسئله برامان چند مسئله های برای امامتی و برای امام شدن را بیان میکند. این باب هشتم را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمان از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.